В історії пером швидким писались гімни і хорали, а ці пекучі сторінки з історії повикидали. Великий голод, вічний гріх з лихої прихоті й сваволі. Той рік на нашу долю ліг, мов згусток кров'янистий болю. В руках, що виростили хліб, не залишили і зернини. Ні, рід наш в горі не осліп. Ти все згадаєш, Україно. Згадай усе ти, щоб воздать близьким і дальнім людоморам, хоч радість легше пам'ятать, та треба пам'ятать і горе. Перша п'ятирічка обернулася для селян не тільки масовою колективізацією. Нестача продуктів відчувалась вже у 30-му та 31-му роках. Земля плакала ранковими росами. Умивалась полиновим цвітом. Утиралась споменом квіту житнього. Усміхалась весні. Журила літо. Плакалась на осінь. Укривалась холодними снігами, соромлячись неспроможності родити. Хліба, хліба, тягло шістко пар дитячих грученят. Хліба, хліба, просило лоно вагітної молодиці. Нема хліба, забрали. Хто? Над сільрадою переможно тріпотів червоний прапор.